إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال عباد الله نواوسياني بلا كيسهاو نفسيانو كموغوفا الله تبارك وتعالى نفوسا نينجين تغوفي تنوتكي وكم شكر الله تبارك وتعالى جولي فوسهي kuidiriki siku hii tukufu siku ya aljumua na tukapata fursa ya khutba kwa ajili ya kukumbushana na kuzinduana na kuelimishana kunako dini yetu hii ya Uislamu kama ilivyokuja katika Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa wema wa huu umma ibadallah eni waje wa Allah tabarak wa taala ni muendelezo wa khutba ambazo tulikuwa tukiendelea nazo katika sehemu mbalimbali tukizitaja fatwa za wanachuoni maulama wetu wakubwa kuhusiana na masala mazima ya kushuhudia mchezo wa mpira wa miguu kupitia vyombo mbalimbali maulama wetu wanatuelekezaje wanazungumza nini na khutba iliyopita tukawa tumeanza na al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen alayhi rahmatullah huyu ana fatwa kama nne tukataja fatwa mbili na maneno yake tukayasoma kuhusiana na kukaa chini na kutazama mchezo na mashindano ya mpira huu wa miguu wanachuoni wetu wanatuelekeza nini kuhusiana na jambo hili na kabla ya kutaja fatwa hizo kuna khutba maalum tulizungumzia umuhimu wa Waislamu kurudi kwa wanachuoni wao na kusikiliza nasaha zao na maelekezo yao wao ndio warithi wa mitume wao ndio waliomrithi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na yeye mtume wetu akituambia, al-ulama hum warathatul anbiya, wanachuoni wao ndio warithi wa mitume, walirithi ilmu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, walirithi maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, walirithi kazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana inawajibika kuwafuata wao pindi wanapokuwa wametuelekeza yale yanayoendana na Qur'ani na Sunna. Qala Allah, anasema Allah tabaraka wa taala, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye utambuzi na ufahamu kuhusu dini yenu katika yale ambayo mtakuwa nini hamyajui. Bali Allah tabaraka wa taala akatwambia, akawazungumzia baadhi ya watu akasema, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adha'u, pindi inapowajia jambo lolote linalofungamana na amani lenye kuwafurahisha au jambo ambalo linawahofisha linawaondoa katika amani, wale wasiokuwa na ilmu wanalieneza haraka haraka bila kulifuatilia. Lakini Allah akasema, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, lau watayarejesha hayo mambo yao ya amani au ya khauf kwa watu wenye ilmu, wao wangelipata ufumbuzi wale ambao wana ilmu na wangetoka na njia iliyokuwa salama kwa wao. Aya hizi zinatuamrisha na zinatuelekeza kurudi kwa wasomi na maulama wetu, hasa hasa katika mambo ambayo yanatokea katika zama hizi ambayo tunahisi ya kwamba hayakuwepo zama zilizotangulia, ndugu Waislamu. Lakini pia katika yale ambayo tuliwahi kuyazungumza huko nyuma kuhusiana na historia ya huu mpira, historia yake ni nini, waanzilishi ni akina nani, kuna nini nyuma ya mpira huu, na madhara na ufisadi unaotokana na huu mchezo. Lakini tukazungumzia hukumu ya ulama kuhusiana na mpira, maulama wakazungumzia kuhusiana na kucheza, kwamba kucheza yafaa kucheza huu mpira, lakini kwa vigezo maalum na masharti maalum, iwe mtu anakusudia mazoezi, lakini pia na mambo mengine ambayo tuliyataja. Lakini tukazungumzia kuhusu upande wa wale ambao hawachezi, wao kazi yao ni kushangilia na ni kutazama na ni kuhamasisha. Maulama takriba wote wakasema swala hili ni haramu, halifai kutokana na mambo mengi yanayotokana. Ndugu Waislamu, tunaendelea na fatwa ya tatu na ya nne, ni ya Al-Allama Ibn Uthaymeen akizungumzia hukumu ya watu kwenda kushuhudia mchezo huu wa mpira, kuna nini na maulama wetu wanasemaje. Ibada Allah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, muulizaji mmoja alimuuliza Sheikh Ibn Uthaymeen akasema, hal yajuzu nadharu lilmubarati fi tilbiziyun, je, yafaa yaruhusiwa kutazama mchezo wa mpira, mashindano ya mpira wa miguu katika video, mchezo ambao unaonyesha kupitia skrini mbalimbali? Jambo hili linasemaje? Anayeulizwa ni mwanachuoni ambaye Allah tabaraka wa taala ametutaka sisi turudi kwao, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Muulizaji akaendelea akasema, ikhtalaftu ana wa shakhsun hawla almas'ala, nimetofautiana mimi na mwenzangu kuhusu masala haya. Fakultu lahu, nikamwambia, awwala Jambo la kwanza, idha'atul waqti, kukaa chini na kutazama mpira ni kupoteza wakati. Watania, jambo la pili nikamwambia, tadharu aurat, yunadhihiri uchi, li'annahum, kwa sababu hawa wachezaji, ma yaghuttun, hawafuniki mili yao, illa nisfa fukhudhihim, isipokuwa nusu ya mapaja yao, mapaja sehemu nyingine inakuwa wazi. Faqal, mwenzangu akasema, la, hayapana, bali jaiz, bali ni jambo la faa kutazama mpira. Fakultu lahu, nikamwambia mwenzangu, as'alu laka ibn Uthaymeen, naenda kumuuliza ibn Uthaymeen kuhusiana na jambo hilo. Al-Sheikh rahimahullahu ta'ala kajibu akasema hivi, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yeyote ambaye atakuwa na muamini Allah na anaiamini siku ya mwisho, falyakul khaira, basi aseme maneno ya khairi, au liyasmut, au kama hana ya khairi ya kusema basi anyamaze. Wa idha nuhina, Sheikh anasema ikiwa sisi tumezuiliwa, anil qawli illa an yakuna khaira, ikiwa sisi tumezuiliwa kusema isipokuwa tuseme khairi, falfi'lu min babi aula, basi kutenda ni bora zaidi. Pia tumekataza kutenda, kufanya, isipokuwa tufanye ya khairi. Fannadharu lilmubarati, Sheikh anasema kutazama mpira, mashindano ya mpira, filwaqi, akiuhalisia, fiha mahadhirun, ndani yake kuna haramu nyingi, minha, katika hizo haramu, idha'atul waqti, kuna kupoteza muda, kupoteza wakati, li'anna al-mubtala fi hadha, kwa sababu mtu ambaye amepewa mtihani wa jambo hili, tajidu yanhamiku fihi, utamkuta nazama ndani ya jambo hili, anazama kweli kweli, hata yadhia alayhi awqatun kathira, mpaka muda mwingi unampotea yuko katika jambo hili. Wa rubbama adha'a alayhi salatu ma'al jamaa, na wakati mwingine Sheikh anasema sala za jamaa zitampotea kwake yeye. Wa rubbama adha'a alayhi salah fil waqti, licha kuswali jamaa huenda akapoteza kuiswali swala ndani ya muda wake. Jamaa itampita, na ikimpita jamaa ataenda mpaka atafika muda, muda wa swala utampita kabisa. Anaswali adhuhuri muda wa al-asr, anaswali al-asr ndani ya muda wa magharibi, kwa sababu ya yeye kukaa na kuzama katika jambo hili la kutazama huu mchezo, ambao faida yake kuhalisia kwa mtazamaji hamna faida isipokuwa madhara kama haya. Thania, jambo la pili, Sheikh anasema madhara ya pili na makosa ya pili yanayopatikana ndani ya mchezo huu, annahu yandhuru, mtu huyu atatazama, utamkuta kiangalia, ila qaumin kashafu nisfa afghadhihim, anawatazama watu ambao wamefunua nusu ya mapaja yao, walfakhdhu auratun inda kathirin min alulama, na mapaja ni uchi kwa maulama waliokuwa wengi. Katika madhhab ya Ahnabila, mapaja yawe ya mwanaume ni yanazingatiwa kuwa ni uchi kwa maulama waliokuwa wengi. Kwa hiyo basi, walladhi nara, Sheikh anasema lile tunaloliona sisi, tunalolishauri, anna shababa, kwamba vijana, la yajuzu lahu, haifai kwa vijana, ayudhira shay'an min fakhdhihi, kuonyesha chochote katika mapaja yake, la siyama, hasa hasa, idha kana murtafi'a, anirukbati kathira, ikiwa nguo zake zitakuwa juu sana katika magoti. Yani alhasil kwamba hizi nguo zinazovaliwa na hao wachezaji wa mipira wanakuwa wakouchi. Lakini zama hizi wao sio wao peke yao, hata washangiliaji wengine wanakuwa wakouchi, watangazaji wakouchi. Ashil faida, kuna faida gani ndugu Muislamu kukaa hapo ukapoteza muda mrefu katika mambo ambayo yana hali kama hizi? Thalitha, Sheikh akasema jambo la tatu katika madhara na makosa yanayopatikana katika mchezo huu, annahu rubbama yaqa'u fi qalbihi ta'dhimun man yaqbulu ghayrahu. Huenda yule mshangiliaji, wewe unayekaa kushangilia mpira, huenda ikatokea akashinda mtu katika wale unaowashangilia, akatokea mmoja katika wachezaji akashinda akachukua ushindi, ukatokea kumpenda moyo wako, ukampenda huyo mchezaji au timu ile ukaipenda, wa huwa min afsaq ibadillah, huyo aliyeshinda kumbe ni katika viumbe waovu wa Allah tabarak wa taala, ni kiumbe ni katika watu waovu, makafiri au yawezekana wengine Waislamu lakini wachafu, hawajui swala, hawajui cha kumwabudu Allah, lakini ukatokea kumpenda kisa kakufurahisha, kisa kakupa furaha. Na hii ni makosa ndugu Waislamu. Sisi mapenzi ya Waislamu ni kitu cha thamani, hatuyaweki isipokuwa kwa watu wenye thamani mbele ya Allah tabarak wa taala. Haifai kumpenda na kumthamini na kumnyanyua kafiri vyovyote atakavyopiga hatua katika maisha yake, acheze vizuri, awe na maisha mazuri, kafiri anabaki kuwa kafiri na Muislamu anabaki kuwa Muislamu. Au kumnyanyua Muislamu muovu asiyetambua lililomleta duniani, eti kisa kakufurahisha katika hilo. Katika mpira inatokea kuwapenda watu waovu bila kujali wamesimamaje katika dini ya Allah, na wengine ni makafiri kabisa. Kwa ndugu Waislamu, Sheikh anasema haya ni katika madhara yanayopatikana kushangilia watu hawa. Lakini kisha akasema fayaqa'u fi qalbihi, ikaingia ndani ya moyo wake, ta'dhimu man la yastahiqu an yu'azzama, kumtukuza mtu ambaye sheria imezuia kumtukuza. Haifai kuwatukuza watu waovu walioko mbali ya Allah tabarak wa taala. Na wakati mwingine wallahi Waislamu wamtukuza mchezaji na hali ya kuwa kavaa msalaba, akishinda akifunga anasujudia msalaba ule, na Waislamu wanasimama na mihemko wanamshangilia wanamnyanyua, na huko sala zinapita. Haya ni madhara makubwa, na huu ni mtihani uliokuwa mkubwa. Ndugu zangu Waislamu, tunamwomba Allah salama na afya. Kisha kasema wa hadha, na jambo hilo la shakka annahu mahdhurun, hakuna wasiwasi kwamba ni jambo lilozuiliwa. Rabia, jambo la nne katika yale yanayotokea kwenye mpira na kutazama mpira na ni haramu, annahu yatarattabu alayhi idha'atu almal, swala la kukaa na kutazama mpira linafungamana na kupoteza mali, kupoteza riziki, kupoteza mali na kutumia mali mahala pasipofaa. Lianna hadha aljihaz, kwa sababu hicho chombo unachokitumia kutazama mpira, yakunu ala taqati alkahrabaiya, kinatumia nguvu ya umeme, nguvu ya umeme, wayastahlik, na kinachoma umeme, na bila shaka umeme unaulipia, unatumia mali. Kwa hiyo hii ni kutumia vibaya mali yako. Anasema wa in kana listihlak yasira, hata kama kitatumia umeme mdogo au kitatumia gharama kidogo, lakinahu, lakini madama la faida tafihi, madamu hamna faida, la fi dini wala fi dunya, hamna faida si ya dini wala dunia. Fa innahu yu'tabaru idha'atu mal, hili linazingatiwa kutumia mali vibaya na kuharibu mali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo aliyotuambia anasema, inna Allaha yarda lakum thalatha, hakika Allah anaamrisha kwenu nini matatu, anayaridhia na anayapenda kwenu nini mambo matatu. Kisha akasema, wa yakrahu lakum thalatha, na anachukia ameharamisha kwenu nini mambo matatu. Katika hayo matatu aliyoyaharamisha Allah, idha'atul mal, kutumia mali vibaya na kuweka mali pasipostahiki. Watu wengi nini naona mijini huko, vijana wanatoa pesa wanaenda kununua tiketi. Tiketi moja ya kuingia uwanja wa CCM Kirumba, au kuingia uwanja wa Taifa, uwanja wa Uhuru, au viwanja vya mikoa kutazama mpira, unaweza ukakuta ile private inachukua mpaka 100,000. Sasa na hii ni katika mipangilio ya Wayahudi nyuma ya huu mpira. Mle wanaingia watu 500, ni fedha kiasi gani zimetumika? Na Waislamu 50% wanaangamiza fedha katika mambo haya. Haya, wale wenye vibanda, vijana wanaiba mpaka fedha, wanaingia mle kwa, na wanatumia fedha zile katika kuharibu mali. Ndugu Waislamu, tukija katika kuchangishana mambo ya dini yetu, Muislamu akiambiwa leo tununulie balbu ya msikitini, anaweza asiswali wiki nzima, lakini yuko tayari atoa 2,000, atoa 3,000 kuwanunulia maji wale wenzake walioshinda kwenye timu. Anatoa, na Waislamu wanatoa mambo haya. Sasa nani wa kumlaumu kama sisi sio wenyewe ni Waislamu? Bila kuzinduana na kutanabaishana, tutakaa na tutaingia mahala ambapo sio penyewe, kumbe tuwajisababishia wenyewe. Kwa hiyo kutazama jambo hili ni jambo ambalo linapelekea kuharibu mali, ile luku inayotumika kufungua chombo kwa ajili ya kukaa na kushuhudia mpira. Hii inazingatiwa ni kuharibu mali na kuitumia mahala pasipostahiki, na hii inazingatiwa kutomshukuru Allah katika riziki, kwa sababu riziki inahitaji shukurani ili iweze kuongezwa. Ladin shakartum la azidannakum, na kumshukuru Allah ni kumshukuru Allah moyoni. Na moyo unamshukuru vipi Allah? Kuirudisha ile neema kwa Allah, ukazingatia kwamba Allah ndo kakufungulia. Na kumshukuru Allah mdomoni, kuitaja vizuri ile neema na kuiweka mahala panipostahiki. Kumshukuru Allah kwa vitendo, ina maana kuitumia vizuri. Kwa hiyo Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akasema, kukaa na kutazama haya kunazingatiwa ni kuharibu mali na kuitumia mali pasipo stahiki. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihima min al ayati wal hikma aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه له وبعد. أنا إندليا كسيما العلامة ابن عثيمين كتك فتوى ياكه أكسيما جامبو لتان خامسة جامبو لتان ميونغون ومذارة نمكوسة نفتكانا كتك فكاء نكشهدية مجيسهو. Anasema annahu rubbama yuaddi ila nizai wal khusuma, huenda jambo hili na wakati mwingine linapelekea mizozo na migogoro na ugomvi. Mchezo gani ambao mwisho wa mchezo huo ni watu kuchukiana, ni watu kukatana udugu, ni watu kuvunjiana heshima, ni watu kutoleana maneno yasiyofaa? Huko nyuma wakati nikitaja madhara ya mpira, tukasema, niliwahi kusema kwamba kama wanavyosema ahlul ilmi, Uislamu umekuja kulinda mambo muhimu kwa mwanadamu matano. الضروريات الخمسة كتك مبهايو وإسلام مكود يقولين أكيل يا مواندام مبيرا unapelekea kuharibu akili. Wewe watazame watu wanapokuwa tayari timu yao imeshinda, watu wazima wanaongea maneno ambayo hata watoto wanashangaa. Watu wanavaa nguo za kuvaa chini wanazivaa kichwani kisa wameshinda. Haya yanaonekana. Basi wakasema ahlul ilmi kwa pia mchezo wa mpira wa miguu unapelekea kuvunja heshima za watu. Mtu alikuwa akimheshimu mtu, lakini kwa sababu ya mpira anamvunjia heshima. Kwa ndugu wa Islam, Sheikh anasema mpira unapelekea ugomvi na migogoro na mizozo. Haya tunayaona sisi pale Mwanza, kuna Waislamu, yani namna walivyoiva katika mpira, timu yake ikifungwa harudishi salamu ya mtu. Salamu mtolee salamu yoyote akamtolea, haifikii. Unajua ashafungwa. Sasa kama usi si kusahaulika, si kughafilika kukubwa kwa Waislamu, wewe unakasirika nini? Unakonda kwa ajili ya nini? Unashangilia mijitu hata iko mbali na wewe, ikimaliza kushinda inaenda kulewa kunywa bia. Wewe uko unamenyeka, vijana wanajinyonga, vijana wanakunywa sumu, na mpira inafika tu watu wanaweka bondi, na hii ndo wanafanya sana sana nchi za Ulaya. Mpira ikifika misimu ya ligi, watu wanaweka bondi. Wallahi watu wanaweka bondi, familia anaweka watoto na mke na kila kitu, chukua ikiwa mimi nitafungwa. Wengine wanaweka bondi majumba, wanaweka bondi viwanja. Sasa yule aliyeweka bondi ikitokea ameshindwa, basi kinachofuatia ni vita, kwa sababu waliandikishana na yeye hataki kutoa. Haya ndiyo yanayotoka. Na maulama wakasema hii ni kamari, wakasema masala ya kukaa na kushangilia timu hii ni kamari. Wewe unapokuwa unalipa unaenda kuangalia mpira, unanunua nini? Yaani kitu gani unanunua? Unanunua ushindi ambao hujui kama utaupata au utapata. Wanachuoni wakasema huu mchezo una sura fulani ya kamari. Kwa ndugu wa Islamu wakasema unasababisha migogoro. Fa idha kana yushajjiu hadha nadi, ikiwa fulani anashangilia nyota fulani, nyota ina maana mchezaji fulani, au hadha alfariq, au anashangilia timu fulani, wa ghalaba, ile timu yake ikashinda, wa hunaka akharu, na kuna mwingine yushajjiu nadi al-akhar, anamshangilia mchezaji mwingine, au alfariq al-akhar, au anashangilia timu nyingine, hasala bainahum nizaa, itatokea baina yao nizaa, mizozo, migogoro na mivutano. Wa mutawalatun fil kalam, na maneno kuwa mengi, watu kutoleana maneno, kisa huyu anashindania hivi na huyu anashindania hivi. Wallahi tumeshuhudia baadhi ya watu, mke anashangilia timu fulani na mume anashangilia timu fulani. Mume anamweka bondi mkewe na mke anaweka bondi mumewe, ambia mimi nikishinda, nikishindwa mchukueni mume wangu, na huyu anasema nikishindwa mchukueni mke wangu. Furugu tupu. Kwa ndugu wa Islam, kwa nini? Kutokana kwa sababu kitu amekaa amekitazama kikamuingia moyoni, kikamuingia mpaka amekuwa na mapenzi nacho bila kujali. Haya ndio madhara ya kukaa na kutazama mchezo kama huu. Ndugu wa Islam, fatwa ya pili ya Sheikh Ibn Uthaymeen ya nne, na ndio fatwa ya mwisho katika fatwa hizi. Alafu kuna fatawa za maulama, takriban nimekusanya fatawa za ulama 11, na hizi ni fatwa za Ibn Uthaymeen, na ndio fatwa ya mwanachuoni wa kwanza ambao nimezikusanya katika makala hii. Kwa ndugu Waislamu, hivi hivi mdogo mdogo tutazidi kuwazindua Waislamu kupitia maneno ya maulama. Na hii fatwa inayofuata ni ndefu, yani kwa ufupi alhasil tupale tutakaposhia ndio hapo. Sheikh aliulizwa Kabla ya fatwa hiyo, Sheikh akasema hivi, mwisho wa fatwa yake ya tatu, lihadha aqul, kwa sababu hiyo mimi ninasema, nasihatun lishabab, nasihatan lishabab hususa, nikiwahusia vijana, walighairihim umuma, na nikiwahusia vijana, na nasaha zangu maalum nazipeleka kwa vijana, na nawahusia watu wote kwa ujumla, alla yudhayyu awqatahum, wasipoteze wakati wao, fi mushahadati hadhihi mubarat, katika kutazama hii michezo na mashindano haya, waliyufakiru maliya, na wafikirie vizuri sana, wakae watafakari, madha yahsulu min mushahadatiha, kitu gani kinapatikana baada ya kutazama, baada ya kuangalia, ni faida gani, mal faida, ni ipi faida utakayoipata. Thumma inna fi ba'dhi al-mubarayat, Sheikh anasema kisha katika baadhi ya michezo, michezo na mashindano, tajiduhum mathala, utawakuta wachezaji washangiliaji kwa mfano, yatarakabuna, wanapigana mateke, wanarushiana mateke, wanabebana miguu kwa miguu, eti wanafurahi. Thumma yatadhamuna ba'dhum ila ba'dhin, wengine wanakumbatiana, wanabebana, warubama yarkabu ba'dhum ala katfi al-akhar, na huenda mmoja akapanda juu ya bega la mwenzake, eti ni furaha. Wanabebana, wengine wanapakana marangi, wengine wanalishana vyakula, eti wameshinda. Warubama, kisha akasema wama ashbaha dhalik, na mfano wa hayo, minal af'ali allati, katika matendo ambayo tunafi almuru'a, yanapingana na utu na ubinadamu, watu wanafanya matendo ambayo hayana faida kwa wao. Haya ni maneno ya Uthaymeen katika kaseti inayoitwa Liqa'atul Bab al-Maftuh, kaseti ya 170. Kwa alhasil, ndugu zangu Waislamu, haya ni katika maneno ya wanachuoni kuhusiana na swala hili. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi ndo mpira umeshamiri, ndo maligi yanatangazwa asubuhi na jioni, mida ya swala, mida ya nini, khalas, na ndo habari inayozungumzwa mijini na vijijini kuhusiana na mipira. Na mtu ambaye ananasihi watu anatakiwa kuwanasihi watu kutokana na yale walionayo, watu wale walioyaingia. Wanachuoni wanasemaje kuhusiana na masuala haya? Hayo ndiyo maneno ya maulama. Zilitangulia fatwa za Ibn Uthaymeen mbili, na leo tumesoma fatwa yake ya tatu. Allah akitujalia huko mbele tutasoma fatwa ya nne, na tutaendelea na fatwa za maulama wengine kuhusiana na jambo hili na mchezo huu. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala, mwenye arshi tukufu, atunufaishe na haya machache tuliyosikia, na tuthibitishe katika haki, na atuonyeshe haki na tuhakikishe kuifuata, na atuonyeshe batil na turuzuku kuiepuka. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala aturudishe katika haki, na aturejeshe katika njia iliyo sahihi, na atusamehe kwa yale yote ambayo tumeteleza, tumeyafanya tukijua au tusijua hatujui. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala ayuthabbitana ala alhaq wa ayuthabbitana ala alislam wa sunnah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم وسلم على نبيك الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.